Dermokosmetyki Biolik, dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 stycznia. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Joe Biden zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Do Waszyngtonu płyną gratulacje z całego świata. Koniec prac w parlamencie nad tegoroczną ustawą budżetową. Czeka już tylko na podpis prezydenta. W Katowicach zapalił się dom jednorodzinny. Jest jedna ofiara. Na miejscu pracują strażacy. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych apeluje do Amerykanów o jedność. Wieczorem polskiego czasu demokrata Joe Biden został zaprzysiężony na 46. przywódcę USA. Chwilę później wygłosił inauguracyjne wystąpienie. Dzisiaj tego styczniowego dnia cała moja dusza angażuje się w to, żeby przynieść Ameryce i jej ludziom zjednoczenie. Proszę każdego Amerykanina, by przyłączył się do mnie, abyśmy zjednoczyli się w walce z takimi wrogami jak wściekłość, urazy i nienawiść. Jest ich wiele: bezprawie, przemoc, choroba, bezdomność i uczucie beznadziei. Joe Biden wzywał też Amerykanów do wspólnych działań w walce z pandemią i zmianami klimatycznymi. Prezydent Andrzej Duda pogratulował Joe Bidenowi oficjalnego objęcia urzędu 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. We wpisie na Twitterze wyraził nadzieję na bliską współpracę w zakresie dalszego wzmacniania polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego. Boże błogosław Polskę i Boże błogosław Amerykę, napisał prezydent Andrzej Duda. Witamy z powrotem. To już słowa przywódcy Francji. Z zadowoleniem przyjmuję powrót USA do porozumienia klimatycznego, napisał na Twitterze prezydent Emmanuel Macron. Przywódca Niemiec Frank-Walter Steinmeier stwierdził z kolei: przyjmuje z ogromną ulgą, że Joe Biden wprowadzi się dziś do Białego Domu. Cieszymy się, że Stany Zjednoczone będą znów niezastąpionym partnerem w tak istotnych kwestiach jak walka z pandemią koronawirusa, bezpieczeństwo, kontrola zbrojeń i rozbrojenia oraz ochrona klimatu, wyliczał Frank-Walter Steinmeier. Papież Franciszek wystosował przesłanie z życzeniami do Joe Bidena. Papież przekazał amerykańskiemu prezydentowi serdeczne życzenia i zapewnił o swoich modlitwach, by Bóg Wszechmogący obdarzył go mądrością i siłą w sprawowaniu urzędu. W przesłaniu czytamy: niech naród amerykański pod pańskim przywództwem w dalszym ciągu czerpie siłę ze wzniosłych politycznych, etycznych i religijnych wartości, którymi inspirował się od chwili powstania. Papież podkreślił, że obecnie, w czasie poważnego kryzysu, rodzina ludzka potrzebuje dalekowzroczności i solidarności. Wyraził nadzieję, że prezydent Biden będzie działał na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa, szanującego prawa i godność każdej osoby. Zapewnił o swoich modlitwach, by Bóg pomógł prezydentowi w wysiłkach na rzecz porozumienia i pojednania w Stanach Zjednoczonych i między narodami całego świata. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Więcej o zmianie w Białym Domu na portalu polskieradio24.pl. Sejm przyjął 6 ze 109 poprawek Senatu do budżetu na ten rok. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta. Zakłada dochody na poziomie ponad 404 miliardów złotych i wydatki w wysokości blisko 487 miliardów. Maksymalny deficyt budżetowy został ustalony na ponad 82 miliardy złotych. Jedna osoba zginęła w pożarze domu jednorodzinnego w Katowicach. Na miejscu pracuje 6 zastępów straży pożarnej. Trwa przeszukiwanie budynku. Nielegalny salon gier zlikwidowany w Szczecinku. Po raz drugi w tym samym miejscu. W październiku funkcjonariusze zlikwidowali salon gier działający pod przykrywką kawiarenki internetowej. Tym razem także uderzono w hazard, który odbywał się online, mówi rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Małgorzata Brzoza. Zabezpieczono 4 komputery, które były do tego procederu wykorzystywane. Modem, routery, czyli ten sprzęt, który zawsze w takich lokalach się znajduje, który służy organizatorowi hazardu do nadzorowania działania tego lokalu. Zabezpieczyliśmy również gotówkę. 610 zł to są pieniądze, z których są wypłacane nagrody. Te pieniądze znajdowały się w sejfie. Za urządzenie nielegalnych gier hazardowych grozi wysoka grzywna i kara więzienia do 3 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy, Adam Malecki. We Włoszech grają o Superpuchar. Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce mierzy się z Napoli. W wyjściowej jedenastce drużyny spod Wezuwiusza Piotr Zieliński. W Niemczech na kolejne gole poluje Robert Lewandowski. W Bundeslidze Bayern Monachium gra z Augsburgiem, którego bramki strzeże Rafał Gikiewicz. I Lewandowski już upolował i trafił z rzutu karnego. Bayern na prowadzeniu. Piłkarska Polska śledzi poczynania reprezentantów za granicą, a także zastanawia się, kto zostanie selekcjonerem kadry narodowej. Karuzela nazwisk wciąż się kręci i może zatrzyma się jutro. Na godzinę 15 zapowiadana jest konferencja prasowa Zbigniewa Bońka, prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Swojego kandydata na trenera ma były świetny strzelec Tomasz Frankowski. Uważam, że w tej sytuacji, jaka zaistniała, obcokrajowiec z lat więcej niż 50 zostanie selekcjonerem. Selekcjoner Norwegii jest na rynku dostępny. Lagerbeck, jeżeli miałbym pójść w jakiś profil, to mam wrażenie, że to będzie coś w ten deseń. Trener, który patrząc Lewandowskiemu czy Szczęsnemu w oczy, będzie widział ogień. Ogień na parkiecie mieli dzisiaj piłkarze ręczni Egiptu. Gospodarz Mistrzostw Świata niespodziewanie i pewnie 28-23 pokonał Rosję. W innym meczu drugiej fazy rozgrywek Francja po zaciętym spotkaniu pokonała Algierię 29-26. Jutro zagrają Polacy z Urugwajem. U nas w Szczypiorniaka grały panie w Ekstraklasie. Lider MKS Perła Lublin wygrał na wyjeździe ze Startem Elbląg 25-22. W innych rozgrywkach w Ekstraklasie koszykarek w meczu na szczycie AZS Lublin przegrał z CCC Polkowice 79-89. A Ślęza Wrocław uległa Zagłębiu Sosnowiec. W Ekstraklasie siatkarzy Indyk Pol AZS Olsztyn wygrał z wiceliderem Jastrzębskim Węglem 3-1. W tabeli prowadzi niepokonana wciąż Zaksa Kędzierzyn Koźle. Kolejny sport za 2 godziny. Jutro sporo chmur, po południu na północnym zachodzie słabe opady deszczu, w górach możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na północnym wschodzie, około 3 w centrum, do 8-9 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, patrz Barbara, wielka wyprzedaż Media Expert. Marian, to super, bo przecież Dzień Babci mamy. No, taka gratka na Dzień Babci. I dziadka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony Samsung taniej. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A51 z poczwórnym aparatem. Teraz taniej o 500 zł. A smartfon Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Nagrywanie w 8K. Teraz taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. A tu znienacka klub folkowy, a w zasadzie nie tyle klub, co salon, bo dzisiaj odwiedzamy dziki zachód. Witam Wojciech Ossowski i Anna Regulska. Znak to niechybny, że adres internetowy od tej pory brzmi wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i można dołączyć do nas, do naszego plemienia na Facebooku klub folkowy. A teraz już naprawdę zaczynamy. Bezczorne jest z góry, rzeka spada w gór, w chmurach widać same dziury, szczura zjada drugi szczur. Co za dzień, och co za dzień, nikt nas nie rozumie, zresztą my. Komu to potrzebne, w radiu leci Johnny Cash. Co za dzień, o co za dzień. Zachowam się jak facet, gdy kobieta rzuci mnie. Na okład mam antatę, w aresztach chuj to wie. Co za dzień. Deszczą leje z góry, rzeka spada z gór. W chmurach widać dziury, szczura zjada drugi szczur. Co za dzień. Nikt nas nie rozumie, zresztą my ich też. Komu to potrzebne? zdarzył. Zachowam się jak facet, gdy kobieta rzuci mnie na okład na maltacę, w aresztach chuj to wie. Co za dzień. Grupa Emerald ze Szczecina, zupełnie niespodziewanie jak na Dziki Zachód. Mam nadzieję, że dzieci słuchały nas nieuważnie i nie wychwyciły słów nieprzystojnych, ale tacie czasami kowboje mielą w zębach, gdy do salonu wchodzą. Przepraszam jeszcze raz pociechy, ale dalej już będziemy starali się sprostać zadaniom i no właśnie, Dziki Zachód, muzyka folkowa, powinna być country, ale jak Państwo zapewne wiedzą, Stany Zjednoczone, które dzisiaj obchodzą dzień szczególny, były zasiedlane w różnym czasie przez różne nacje i muzyka, która tam przywędrowała, nie zawsze tworzyła od razu amerykański klimat. Wszelako western i muzyka z takich filmów dają nam jakieś pojęcie czy wyobrażenie o tym, jak Dziki Zachód brzmieć i wyglądać powinien. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The red wing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream. Purple eyes in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle pony and me, gonna hang my sombrero on the limb of a tree. Coming home, sweetheart darling, just my rifle pony and me. Whippoorwill in the willow sings a sweet melody. Riding to Amarillo, Amarillo, just my rifle pony and me. No more cow, no more cow to be roping, to be roping. No more stray, no more stray will I see round the bend, round the bend. She'll be waiting, she'll be waiting for my rifle pony and me. For my rifle, my pony and me. Właśnie, Rio Bravo, a tymczasem pan Stefan pisze, ubrany w kapelusz ostrogi i miotełkę do odśnieżania konia, oczekuje na westernowe wydanie klubu. Oby tylko nie napadli nas czerwoni. Patataj, patataj, patataj. Oddala się pan Stefan do Mielca, na zachód od Lublina. A pan Paweł z Radomska pisze, słuchy mnie doszły, że dziś wchodzimy waląc drzwi z kopyta, a strzelby i pistolce zostawiamy w kulbakach. Podobno są to drzwi wahadłowe. Co będzie, jeżeli drzwi będą obrotowe? Tylko Chuck Norris potrafi w takie drzwi kopnąć i je otworzyć. Ja jak zwykle wchodzę od zaplecza, otwierając drzwi kluczem i z prowiantem i jakimś tam piciem. Dobrego wieczoru, folkowcy, i dużo serdeczności dla całej załogi. Jeszcze pan Stefan w Wiedniu nas słucha i pan Marek, nie wiadomo gdzie, ale też nadstawia ucha. Mówiłem o tym, że western wprowadził nas w klimat tamtych czasów i tamtego miejsca. Niemniej jednak muzyka czasami bywa zaskakująca. I jeżeli na przykład mówimy o Afryce, to przede wszystkim pierwsze skojarzenie bębny. Tymczasem, gdybyśmy mieli spojrzeć na czarny kontynent oczyma etnomuzykologa, okazuje się, że jest to obszar, na którym dominują głosy i rogi. Wydaje mi się jednak, że na potrzeby filmu, gdybyśmy trzymali się prawdy naukowej, byłoby to coś zwodniczego. Natomiast te bębny na wielkim ekranie wyglądają i brzmią całkiem rasowo i bardzo, ale to bardzo afrykańsko. Tak samo jest z westernami, bo gdybyśmy mieli przypomnieć wiek XIX na przykład, to i muzyka kadryle i później pole Tiwalczyki, gdyby tak naprawdę właśnie wchodząc do salonu dość obszernie, machając nogą w drzwi, taki kowboj był opatrzony muzyką poleczkową z naszego podwórza, podejrzewam, że troszkę by to odwiarygodniło western. Tymczasem z tamtych terenów, lata 30. Lidia Mendoza, artystka niebywała, niesamowita popularność, niemalże jak Presleya po obu stronach granicy. Nagrywała i w Stanach, w Los Angeles i w Meksyku i zawsze ranchery i tego typu repertuar. W związku z tym teraz troszkę autentycznego westernu. Meksyku i akurat utwór, który może od biedy by pasował do filmowej ścieżki z westernu Polki Galopki, które wykonywała już nie bardzo. No właśnie, jeśli chodzi o Meksyk i o autentyczność, to nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale rewolucję meksykańską na początku XX wieku wspierało, i to dość pokaźnymi sumami, studio z Hollywood, które, myśląc o totalnej zawierusze, która będzie miała tam miejsce, miało swój interes. Mianowicie, gdy będą bili się Meksykanie między sobą, studio z Hollywood nie będzie musiało wydawać pieniędzy na robienie scen batalistycznych do filmów kowbojskich. No i rewolucja, jak wiadomo, odbyła się. Hollywood nakręciło obszerne fragmenty różnych bitew, ale okazało się po przejrzeniu materiału, że wyglądają zupełnie nieautentycznie i trzeba było zrobić sztuczne, by w końcu mogły się wydawać autentyczne na ekranie. Film rządzi się swoimi prawami i skoro Meksyk, to wielu białych, zwłaszcza marynarzy, jeździło do Meksyku i zaciągało się do Santiliany, który był upamiętniany w szantach. Zmieniono mu troszkę nazwisko na Santana, ale to o nim. Santiano gained a day. Away, Santiano. Santiano gained a day. All on the plains of Mexico. Mexico, oh Mexico. Away, Santiano. Mexico is a place I know. All on the plains of Mexico. Nassau girls ain't got no comb. Away, Santiano. They combs their hair with a kipper backbone. All on the plains of Mexico. Mexico, oh Mexico. Away, Santiano. Mexico is a place I know. All on the plains of Mexico. And yellow-skinned gals I do adore. Away, Santiano. With her shining eyes and her coal black hair. All on the plains of Mexico. Mexico, oh Mexico. Away, Santiano. Mexico is a place I know. All on the plains of Mexico. Why do them yellow gals love me so? Away, Santiano. Because I don't tell them all I know. All on the plains of Mexico. Mexico, oh Mexico. Away, Santiano. Mexico is a place I know. All on the plains of Mexico. I was young and in my prime. Away, Santiano. I knocked those scouse girls two at a time. All on the plains of Mexico. Mexico, oh Mexico. Away, Santiano. Mexico is a place I know. All on the plains of Mexico. Skipper likes whiskey, the maid likes rum. Away, Santiano. The crew likes both, but we can't get none. All on the plains of Mexico. Mexico, oh Mexico. Away, Santiano. Mexico is a place I know. All on the plains of Mexico. Times is hard and the wages low. Away, Santiano. It's time for us to roll and go. All on the plains of Mexico. Mexico, oh Mexico. Away, Santiano. Mexico is a place I know. All on the plains of Mexico. Santiano gained a day. Away, Santiano. Santiano gained a day. All on the plains of Mexico. Mexico, oh Mexico. Away, Santiano. Mexico is a place I know. All on the plains of Mexico. Mexico, oh Mexico. Away, Santiano. Mexico is a place I know. All on the plains of Mexico.

Mówiłem o rewolwerowcach, że to o nich, ale coś mi się kołacze po głowie, że to z filmu Butch Cassidy i Sundance Kid, temat Dylana. Może się mylę, bo ostatni raz w kinie byłem na Hubalu i nie śledzę na bieżąco wydarzeń, ale to akurat stary film, jeszcze chyba z końca lat 60. Tak mi się wydaje. Butch Cassidy wsławił się tym, że napadał na pociągi i pociągi to kolejny temat westernowy. Tym razem specjalna noc i specjalna opowieść, bo temat dość znany, ludowy, a również Dylan się przypomniał, bo śpiewał to z The Band i wówczas ten temat był nawet sławny. Po latach odkurzony i śpiewany przez wszystkich jako folkowy evergreen. Tym razem nie o przestępcach, a o dwóch braciach, którzy stanęli w wojnie secesyjnej po przeciwnych stronach. It fell. It's a time I remember oh so well. The night they go for Dixie down when all the bells were ringing. The night they go for Dixie down and all the people were singing. What you need and you leave the rest, but they should never have taken the very best. The night they go home, they sit down when all the bells. My father before me, I've overworked the land. And like my brother above me, who took a rebel stand, he was just 18, proud and brave, but a Yankee, a lady in his grave. And I swear by the blood below my feet, you can't.

na zegar 20 minut, ale to niedużo, jeśli chodzi o podróż przez cały Dziki Zachód. Wsiadamy do kolei. Mówiliśmy już o tym, że to stały element westernów. W związku z tym nie dziwi kolejny kolejowy temat. 900 mil, również śpiewany przy polskich ogniskach z polskim tekstem. Jako osoba, która zmaga się z historią polskiego folku na antenie programu drugiego, opowiadam o dziejach tego gatunku w Polsce, będę musiał zmierzyć się niedługo z tym problemem i spróbować odnaleźć autorów takich tekstów. Kiedyś to śpiewałem z harcerzami w nocy przy blasku ogniska, a teraz będę zupełnie inaczej naukowo się do tego zabierał. A tutaj w klubie folkowym po prostu 900 mil i Terry Callier. I'm just walking down that track. I've got tears in my eyes, trying to read this letter from my home. Now if this train run me right, I'll be home. Cause I'm 900 miles from my home, and I need to hear that lonesome whistle blow. Now there's a train that I'm on, 9 coaches long. Hear that whistle blowing many a mile. Yeah, and if this train runs me right, I'll be home tomorrow night. I'm 900 miles from my home. Hate to hear that lonesome whistle blow. Now I'll pawn you my watch, I'll pawn you my chain, pawn you my diamond golden ring. Yeah, and if this train runs me right, I'll be home tomorrow night. I'm 900 miles from my home. Hate to hear that lonesome whistle blow. If my woman tells me so, then I can't railroad no more. I'll sidetrack my engine going home. Yeah, and if this train runs me right, I'll be home tomorrow night. I'm 900 miles from my home. Hate to hear that lonesome whistle blow.

he forced it back a pace, they said. A contest then ensued. Way up back in the floodplain country, hard men used to ride. Many unnamed played a dangerous game for the sake of a buffalo hide. The buffalo pushed the old man back, but the old man pushed again, and the two were locked in battle on that lonely grassy plain. They stopped and both stood face to face. An old hunter, dripping sweat, slowly dropped his hands away and took a backward step. The old bull stood a moment, then turned its head for home and trotted off towards the scrub, and the old man stood alone. In the floodplain country, hard men used to ride. Many unnamed played a dangerous game for the sake of a buffalo hide. The others dropped down from the tree, all excited by the fight. The old man's leg was badly gored, but reckoned he was right. From the alligator rivers, down the track to Catherine Town, and out past Daly Riverway, that story did the rounds. So became a legend. You might hear the oldies say, George Hunter wrestled a buffalo bull and lived to walk away. In the floodplain country, hard men used to ride. Many unnamed played a dangerous game for the sake of a buffalo hide. Tak się rodzi legenda, a tymczasem w klubie folkowym, czy w naszym salonie, witamy Leszka Czarneckiego, który jest liderem zespołu Emerald, zespołu, który przywitał nas dzisiaj i wzruszony tematyką dzisiejszego spotkania postanowił ufundować nagrodę, płytę, na której jest utwór, śpiewa Johnny Cash. W związku z tym na szybko wymyślam pytanie konkursowe, które może nie dlaczego małpa, może o krokodyla spytam. Chodzi mi o tytuł książki i o autora, książka dla dzieci, która już w samym tytule ma element westernowy i na której łamach czy kartach pojawia się krokodyl. Ciężkie pytanie, ale mam nadzieję, że Państwo sobie poradzą. Przypomnę adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. No i jeżeli ktoś wie, o jaką książkę pytam, to proszę podać również i adres pocztowy. To tyle, jeśli chodzi o konkurs. A teraz Dick Gunn i Geronimo's Cadillac, utwór, który prezentowaliśmy już wielokrotnie, bo to jeden z moich ulubionych. Kim był Geronimo? To wielka legenda i trzeba by było chyba poświęcić mu osobną audycję, ale to on. Geronimo in jail down south, but he couldn't look a gift horse in the mouth. Sergeant, sergeant, don't you feel there's something wrong with your automobile? Governor, governor, ain't it strange? Didn't have no cars on the range. Warden, warden, listen to me, be brave and set Geronimo free. Oh boys, take me back, I wanna ride Geronimo's Cadillac. front of all a Cadillac. Oh boys, take me back. I wanna ride into one of those Cadillacs. Oh boys, take me back. I wanna ride into one of those Cadillacs. Governor, governor, don't you know prisoners got no place to go? To call General and I won't give it back. And they sent Geronimo a Cadillac. Oh boys, take me back. I wanna ride in Geronimo's Cadillac. Oh boys, take me back. I wanna ride in Geronimo's Cadillac. Oh boys, take me back. I wanna ride in Geronimo's Cadillac. Oh boys, take me back. I wanna ride in Geronimo's Cadillac. I zabiłem państwu ćwieka tym pytaniem. To nie jest krokodyl z kraju Karoliny, to również nie jest uczuciometr inspektora krokodyla. Pan Dominik mnie zaciekawił, bo zasugerował, że tytuł książki, o którą chodzi, to przygody Baltazara Gąbki. No właśnie, jeśli chodzi o krokodyla, to na łamach, a w tytule jest element westernowy. I powiem tylko, że to absolutna klasyka klasyki powieści dla dzieci. I nie jest to Winnetou, bo nie ma tam krokodyla po prostu. Na zakończenie jeszcze The Slip Jigs and Reels, czyli o pewnym młodym dżentelmenie, który przywędrował na dziki zachód z kuferkiem i niewiele się naoglądał. Kuferek ze skrzypcami, natomiast niewiele się naoglądał, bo przyjechali Apache i dostał strzałą prosto w czoło. In his grandfather's coat, sewn into the lining, a 10-shilling note. Goodbye to the family, goodbye to the shore. Till I taste good fortune, you see me no more. The boat on the ocean tossed like a cork. Then one fine morning they sighted New York. And he stood on the gangplank and he breathed in the air. A lowland of plenty, I've come for my share. And he did like the ladies, the rise and the fall of their ankles and dresses down on the dance floor. And they're rolling the dice and spinning the wheel. But he took most delight in the slip jigs. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11, potrójny aparat, teraz za jedyne 599 zł. Laptop gamingowy Acer Nitro 5, dysk SSD 512 giga, grafika Nvidia GTX, teraz taniej o 1200 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.